Innego szczytu premier Mateusz Morawiecki. Na wysypisku odpadów w Skierniewicach znaleziono materiały wybuchowe. Mogę tylko powiedzieć, że są to bardzo niebezpieczne rzeczy, natomiast na pewno nie zagraża to mieszkańcom w tej chwili w żadnym wypadku. Przystępowaliśmy do tego spotkania po olbrzymiej krytyce, która była zasłużona. Chcieliśmy pokazać, że ta drużyna ma charakter. Mecz nie osłodzi jednak w żaden sposób tego, co się wydarzyło wcześniej. Musimy z tym żyć, powiedział Adam Nawałka na konferencji prasowej po spotkaniu z Japonią. W meczu o honor nasi piłkarze wygrali 1-0 po golu Jana Bednarka. Z pewnością ten mecz był takim ważnym momentem, aby potwierdzić to, że drużyna ma charakter, że jednak walczy do końca i że chociaż trochę radości sprawimy kibicom. A skoro o kibicach mowa, to ci chociaż cieszą się z wygranej, to jednak są rozczarowani grą podopiecznych Adama Nawałki. Końcówka meczu, średnia. Japonia, jak Barcelona, tiki-taka ostatnie 5 minut piłkę sobie podawała, to wszystko. Wygrali, ale co z tego, jak to jest ostatni mecz? No, na pewno lepiej niż na dwóch poprzednich meczach, aczkolwiek to zwycięstwo nam nic nie daje. Cieszymy się, że wygrali, bardzo, bardzo się cieszymy. Ale koniec mundialu. Niestety, nie wyszło chłopakom. Kontrowersje wśród kibiców wzbudziły ostatnie minuty meczu. Japończycy nie kwapili się do ataku. Polacy im nie przeszkadzali na boisku. Praktycznie nic się nie działo. Nikt nawet nie biegał. Zwraca na to uwagę były reprezentant Polski Tomasz Frankowski. Trochę kuriozalne, że ostatnie 10 minut nikomu nie zależało na walce o jak najkorzystniejszy rezultat, bo myśmy byli zadowoleni z wyniku i Japonia, jak się okazało, również. Żegnamy się z honorem, jak to się mówi. Żal tylko, że w spotkaniu przede wszystkim z Senegalem nie osiągnęliśmy korzystnego remisu, co by dzisiaj nas premiowało do następnej rundy. W innym spotkaniu naszej grupy Senegal przegrał z Kolumbią 0-1. Do kolejnej fazy turnieju awansowali Japończycy i Kolumbijczycy. Zmieniamy temat. Coraz większa liczba państw Unii Europejskiej przekonuje się do stanowiska, że przymusowa relokacja uchodźców nie jest najlepszym rozwiązaniem, uważa premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przebywa w Brukseli na dwudniowym szczycie Rady Europejskiej. Jak mówił na konferencji prasowej, zdaniem Polski cały czas najlepszym rozwiązaniem jest pomoc uchodźcom na miejscu w krajach, z których przybywają. Polska od początku prezentowała bardzo konsekwentne, spójne podejście i ja jestem bardzo zbudowany tym, że inne państwa członkowskie Unii Europejskiej powoli, ale coraz większa ich liczba przekonują się, że takie podejście, jakie ma Polska, jakie mają kraje wyszehradzkie, gdzie nasze jednolite stanowisko było od samego początku zaznaczane, że to staje się stanowiskiem coraz większej liczby państw. Dwudniowe spotkanie europejskich przywódców jest poświęcone m.in. problematyce migracji, bezpieczeństwa i obrony, a także sprawom gospodarczym i finansowym. W Skierniewicach na terenie byłych zakładów Ravent podczas wywozu odpadów niebezpiecznych znaleziono materiały wybuchowe. Jeszcze do niedawna w tym miejscu działały trzy firmy przetwarzające odpady. Żadnej z nich już nie ma, ale każda pozostawiła po sobie tysiące ton odpadów. Miasto postanowiło je usunąć na własny koszt. Wczoraj rozpoczął się ostatni etap uwalniania osiedla Rawka z odpadów. Podczas prac natrafiono na odpady niebezpieczne. Nie wiadomo dokładnie, co to jest, ale nieoficjalnie wiemy, że to silnie wybuchowe substancje. Prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk. Mogę tylko powiedzieć, że są to bardzo niebezpieczne rzeczy, natomiast na pewno nie zagraża to mieszkańcom w tej chwili Rawki w żadnym wypadku, także nie ma tutaj potrzeby ewakuacji mieszkańców. Prezydent zwołał sztab kryzysowy. Sprowadzono również specjalistów z Łodzi, chemików i pirotechników do unieszkodliwienia niebezpiecznego znaleziska. Teren wciąż pozostaje zabezpieczony przez policję, sprawą zajmuje się prokuratura. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. I na koniec jeszcze jeden temat. To już trzecie takie regaty. Jutro w Gdyni rozpoczynają się charytatywne regaty żeglarskie PGNiG Challenge. To okazja nie tylko do rywalizacji, ale także zbiórka na rzecz gdyńskiego hospicjum dla dzieci Bursztynowa Przyjaźń. O zawodach mówią ich uczestnicy. Śpiewamy szanty, uczymy się, na przykład jak się przewrócimy, to uczymy się wstawiać łódkę, żeby normalnie pływać można było. Pomagamy też, założyć coś albo dopiąć komuś. W ubiegłym roku udało się zebrać prawie 170 tysięcy złotych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy dużo chmur i trochę deszczu. Padać będzie we Wrocławiu, Krakowie i Przemyślu na termometrach od 13 do 17 stopni. Uwaga kierowcy, nad ranem na Warmii, Iżu i Mazurach mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Polska? Bałtyk, Bieszczady, Tatry, Mazury i wiele, wiele innych fantastycznych miejsc.

Thank you. Thank you very much. Thank you very much. My name is Carl Craig, and it's my pleasure to be here today. And I'd like to say thank you to my brother in arms, Mr. Kelvin Scholler on piano. And also today's guest conductor and arranger, Mr. Todd Simon. So the first song that we did was Darkness, and it's one of my favorites. It's from a series that I did called Just Another Day. And Darkness and Sandstorms, which was the last song, were on the same record and made around the same time. And those songs I made when the Gulf War was happening, and it was the concept of what would it feel like if I was in the middle of the desert, not knowing where I was, and you know, fighting a war that I really didn't want to fight. So those were big influences on me to do at that time. The series of songs that we're playing today, I also wrote in Detroit. So I wrote in various places, whether it's the basement of my parents' house, or the basement of my own apartment, or an ex-girlfriend's apartment. And that place was really an interesting place for me to write music, because she was on maybe the eighth or ninth floor, so not very high, but she had these floor-to-ceiling windows that seemed like a wide screen film, and I could see Canada from the window, from Detroit. And sometimes there would be at nighttime, sometimes there would be these helicopters that would just go up and down the Detroit River, shining a spotlight on the river, I guess trying to find people who might want to, you know, cross the river, or maybe someone is riding a speedboat when they shouldn't be. I don't know what they might be, but we used to have these warehouses underneath, and sometimes those warehouses would catch fire. And when they caught fire, it was some of the most amazing views that I could have in real life, just to see these fires of these warehouses below. And I composed a bunch of songs at this girlfriend's house at the time. One was Bug in a Bass Bin, which became kind of a classic for me in the sense of the other styles of music that inspired. But this song now that we're going to do is called At Les, and this is one of the ones that I did at Leslie's house. Thank you. energy comes. The flow of energy, nameless, timeless, speed of light. That was desire. Desire was one of the pieces that I wrote when I lived in my parents' basement, which I think at some point we all lived at our parents' houses, of course, but I don't know how many of us were able to make, you know, compositions at our parents' house and be able to say in front of the whole world, yeah, I made that at my mama's house. But yeah, that's what I did. I made that at my mother's house and my dad's house, and it's called Desire because I had this desire of wanting to be in this position right now, the desire to be able to have my music heard in other countries by people that I'm just meeting tonight, by people that love techno music, by people that love electronic music, and I've been very happy to be in a position that I am now to be able to be here with you guys. Thank you very much for having us once again. Mr. Kelvin Scholler on piano, Mr. Todd Simon, conductor and arranger for tonight. This next piece is a piece that I did as a remix for friends of mine that have a label that's called Basic Channel. One of them will be here on Saturday. His name is Maurice von Oswald. And we did this collaborative thing that's called Dominos. And this is Dominos. We'll be right back.